been hurt by love that's out of our hands. For all it's worth, I'm drawing a line that's in the sand. Another morning just won't do. I need your love to shine on through, or it won't be new. Whatever it takes of my love, I'll find it. Whatever it takes of my love, to put the lonely days behind us, I'm laying it down. Whatever it takes of my love. If there's a chance for two hearts to celebrate, to blow out some candles and tempt the hand of fate, you make a wish, I'll make one too. I'll make a wish. Close your eyes, love, when you do, or it won't come true. Whatever it takes my love, I'll find it. Whatever it takes my love, to put the lonely days behind us, I'm laying it down. Whatever it takes my love, 'cause I've been wandering around with the same old blues, same old blues. Have been dragging me down. If you feel the same way too, maybe it just takes two. We'll find the strength and the will to carry on. The sun alone will never do. Without your love to shine on through, it just won't be new. Whatever it takes, oh, whatever it takes my love, days behind us, I'm laying it down. Whatever takes my love, whatever takes my love, oh, to put the lonely days behind us, I'm laying it down. Whatever it takes my love. Whatever it takes, my love. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En ik zeg hartelijk welkom bij ons radiomagazine, bij jouw favoriete lokale omroep. Ik begon de show met Whatever It Takes van Michael Bublé samen met Ron Sexsmith. Vandaag hoor je trouwens tussen de nummers drie onderwerpen. Het lijkt erop dat we steeds meer een kort lontje hebben. Onze verslaggever Jeroen van Gent ging daarom eens in Portugal in de gemeente Albrandswaard langs de mensen met de vraag: wanneer bent u het laatst boos geweest? Zoals je op de woensdag gewend bent, krijg je weer een column van Han van der Horst. En het laatste onderwerp zal worden ingeleid door onze Alfred. Dat item gaat over een Syrische vluchteling die een voorbeeld wil zijn voor zijn kinderen. En daarom een eigen supermarkt in Papendrecht heeft geopend. Maar eerst nog mooie muziek in de show. Hier is Chris Isaak met Wicked Game in de late avond.

herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind and she's suddenly cruel. But she can do as she pleases. She's nobody's fool. She can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Ik nam je even een ogenblik mee naar 1978. Billy Joel, Always a Woman. En daarvoor nogmaals Chris Isaak met Wicked Game. Een kort lontje, irritatie. Uit de onlangs gepresenteerde cijfers van het CBS blijkt dat we in 2018 met maar liefst 17,2 miljoen Nederlanders zijn. En dat in een hectische samenleving waarin gedoe op de loer ligt. Jeroen van Gent toog naar Portugal in de gemeente Albrandswaard, zodat u de mogelijkheid had uw hart eens te luchten. Want... En wanneer was u voor het laatst echt boos? Ja, ik weet het niet. Ik ben nooit boos. Nooit boos? Nee hoor, zelden of nooit. Waarom zou je boos moeten wezen? Het hoeft niet altijd aanleiding te zijn. Soms word je gewoon boos omdat je je dag niet hebt of zo. Ja. Humor, ja, weet ik niet. Ja, het is in ieder geval wel vorige week een keer geweest in de wintersport op mijn zoon. Maar ik weet niet meer welke dag het was. Maar toen luisterde hij dus totaal niet en niks was goed. En toen had ik zoiets van... Maar zeg maar een week geleden. Ja. Dan heb je wel soms een heug oplopende discussies. Dan word je wel eens boos om, maar ja. En dan de volgende dag goed maken? Ja, meestal wel tegelijkertijd. Dan moet je verder met rust laten, joh. Iedereen zijn eigen waarde laten. Dat is het belangrijkste. Ik weet echt niet meer. Ik echt boos was. Omdat ik echt boos was laatst. Poeh. Ik zat één dat niet zo weet. Toen ze op school niet luisterden. Toen ik advies gaf over mijn zoon. Ja. Toen was ik echt boos. Ja, dat is... Moet ik even kijken. Een maand of 3 geleden. Het was een advies voor een vervolgschool waarschijnlijk. Of zo. Zoiets, ja. Zoiets. En nu was je het er niet mee eens, denk ik dan? Nee, zij zaten fout. Ja. Is ook gebleken na de rand, toch? Is ook gebleken, absoluut. Absoluut, ja. Dus je was terecht boos? Ik was terecht boos, jawel. Ja. Dat voelt goed, hè, altijd. Ja, als je onterecht boos wordt, is het niet leuk als je erachter komt. Nee, na de rand, ja. Ja, na de rand is dat niet prettig. Nou, dus uit je hum, dan kun je natuurlijk onterecht boos zijn op anderen van de ga aan de kant en zo. Ja, maar... ja, een beetje geïrriteerd. Ja, maar dat is niet echt... Dat is niet echt boos. Nee, is niet boos, nee. Echt boos is als je onrecht wordt aangedaan. Ja. Dan kan je echt boos worden. Dat zo voelde het ook bij u toen? Jawel, jazeker. Ja, niet naar mij toe, maar naar mijn zoon. Nee, ik zou het niet herinneren. Ja, het antwoord. Ik was boos op die verslaggever die me vroeg... wanneer was u voor het laatst echt boos? Ja, dat telt natuurlijk niet. Zo kunnen we geen kant op. Wanneer was u voor het laatst echt boos? Ja. Dat was eigenlijk een week geleden toen ik de wijk in kwam rijden... en men was bezig geweest met het groen in de wijk. Want ik heb een beetje het idee dat op het moment beleid is voor het groen. Je haalt zoveel mogelijk weg en je maakt het tot de grond gelijk. En je zit er eigenlijk heel weinig voor terug. Ik woon dan zelf aan de Ouwelandse straat en daar hadden we naast het weiland heel veel mooie wilgenbomen staan. Nou, die hebben ze om wat voor reden dan ook allemaal omver gehaald. En er staan nu 5 stokken en over 10 jaar moeten dat dan knotwilgen worden. Maar ja, ik zie dat toch liever anders. Ja. Dus daar was ik eigenlijk best wel een beetje boos over. Het groen, onderaan. Ja, ja, ja. Dat je denkt van waar gaat het naartoe als mensen al het idee hebben dat er wat schaduw in hun tuin komt. Of dat er wat blaadjes op hun auto zitten. Dan moeten die bomen maar weg. En dan denk je, ja, je kan alles wel weghalen. Maar dan is het volgende zijn de vogels en de insecten. En dan houden we weinig over, denk ik, in Portugal. Dus ik vind dat ze dat, ik ben bang dat ze over een tijdje overgaan op kunstbomen en kunststruiken. Want dan heb je helemaal geen onderhoud meer. Dan is het helemaal goedkoop. Maar ik denk niet dat we daar met z'n allen op zitten te wachten. Ik tenminste niet. Boos? Boos. Ja, op de radio, op de tv of op wat? Nou, dat kan ook. Oh, nou, echt boos, ik weet het niet hoor. Ik ben niet zo vaak echt boos. Dus, nee, daarom. Dus ik denk niet dat u veel aan me hebt. Dus niet recent dus? Nee, ik ben niet... Nee, echt niet. Oké. Ik heb er geen reden toe, dus waarom zal ik het zijn? Wanneer was u voor het laatst echt boos? Ik ben met mijn dochter eigenlijk. Dus... En ja, speelt dat nog? Ik bedoel, is het uitgepraat? Of? Nee, joh, is uitgepraat. Dus. En, is het dan zo dat de asbakken door de lucht vliegen, de kopjes geschoten? Nee. Maar heel kort en uitgepraat over. Dus. En dat is niet meer aan de orde nu? Nee. Boos om parkeerplekken hier in Portugal bij de supermarkt kun je niet echt zijn. Want ik vind het altijd pure luxe als ik hier dat je prachtig zo voor de deur zonder te betalen je auto neer kunt zetten. En invalide parkeerplaatsen zelfs, et cetera. Ruime parkeergelegenheid. Dus ja, dat is niet echt een aanleiding voor boos zijn. Alhoewel het verkeer altijd een grote aanleiding is voor ergernissen. Wanneer was u voor het laatst echt boos? Nou, ja. Dat ken ik, ja. Wanneer? Dat is een tijd geleden, denk ik. Jeetje. Ja. Echt boos? Ja. Je hebt wel eens ergernissen, maar om boos te zijn, dat je echt op de vuist wil, ja, dat is het. Ja, nou, niet per se, niet per se. Daar liggen ongeveer in het midden daarvan, bedoel je zeker? Je bent wel eens uit je hum, maar echt boos? Nou, misschien wel gisteren. Dat is verschillend. Nog niet zo lang geleden? Nee. Waar ging het over? Nou, weet je niet eens meer. Echt dat u zegt van... boos. Dat je echt, de hartslag gaat omhoog, boem, boem, rood hoofd of zo? Ja, ik had ruzie op school, maar ja... Kreeg ik ergens schuld van wat ik eigenlijk niet deed. Maar... Je kreeg de schuld van? Ja, toen had ik een meisje geslagen of zo, maar dat was ik helemaal niet. Dus ze zei dus dat, maar dat was helemaal niet waar. Ja, dat was eigenlijk het enigste. Ik ben zo vaak boos. Niet zo vaak boos? Nee, niet echt. Nou, dat is goed toch? Of dit? Ja. Wanneer was u voor het laatst echt boos? Misschien morgen, maar voorlopig, nee, ik ben niet echt boos geweest de laatste tijd. Misschien morgen? Dat is cryptisch. Ja. Wat kan dat zijn dan? Ja, dat hoort u nog wel. Als ik u tegenkom, dan geef ik u daar antwoord op. Oh, goed? Een andere keer? Ja. Oh, oké, okay, dank u. Nou, dan ben ik toch benieuwd. Pour avoir si souvent dormi. Avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non. Je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où

face the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Though death and darkness gather all about me, and my ship be torn apart upon the sea, I shall smell again the fragrance of these islands in the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist roll through the dell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Een geweldig werk van Roger Whittaker, The Last Farewell. Ik vraag me dan af, eind goed al goed? En daarvoor hoorde je Passenger. Ze hadden het over het loslaten van haar, oftewel Let Her Go. Han van der Horst introduceert vanavond bij jou een verscheurende dame. En hij is behoorlijk, om het maar zo te noemen, heethoofdig. Je moet van hem in actie komen. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, vanavond wil ik iets ernstigs met u bespreken. Iets wat u niet over uw kant mag laten gaan. Iets waar u de boven u gestelde krachtig op moet aanspreken. Vraag ze waar hun domheid, hun onbenulligheid, hun slordigheid, hun frivoliteit vandaan komt. Laat ze niet wegkomen met de smoes. U bent burger en belastingbetaler en wordt waaratje aan genoeg flauwekul van alles uitgegeven. En hier niet aan. Het is schandalig. Dat wil zeggen, de Rotterdamse en de Schiedamse luisteraars hoeven niet mee te doen. Zij mogen hun hooivorken en hun zeisen thuis laten. Het is voor hen niet geboden om spandoeken te schilderen. Schiedam en Rotterdam geven namelijk wel subsidie aan de stichting Zwerfkatten Rijnmond. Dit in tegenstelling tot alle andere gemeentes in ons gebied die dat stuk voor stuk weigeren. De stichting Zwerfkatten Rijnmond doet belangrijk werk. Ze vangt zwerfkatten en zet die gecastreerd of gesteriliseerd weer terug op de plek waar ze vandaan komen, zodat ze kunnen voortleven in een voor hen vertrouwde omgeving. Als dat kan, zoeken ze voor zo'n kat een goed tehuis. En dat is zeker het geval met kittens die ze uit het gras wegplukken. Voortplanten kunnen die katten zich niet meer. En dat is belangrijk, want zwerfkatten zijn een gevaar voor vogels en knaagdieren in ons gebied. Ze verstoren de natuur en ze verspreiden ook nog eens soms ziektes. Waar komen zwerfkatten maar al te vaak vandaan? Baasjes en vrouwtjes die geen verstand van katten hebben, zijn daar verantwoordelijk voor. Ze zetten ze op straat als er geen troeteldieren blijken. Of de dieren lopen zelf weg. Vergis je niet, katten zijn geweldige beesten. Ze kunnen op hun kussentje ongegeneerd genieten. Geen mens met een goed hart kan weerstand bieden aan hun kopjes, aan hun kroelen of aan de miauw waarmee ze u begroeten. Of als ze op bed springen en stijf tegen u aan gaan liggen. Je kunt in die schattige wolbaren ontzettend veel projecteren. Katten weten dat en maken daar op een slimme manier gebruik van. Het schijnt ook zo te zijn dat niet de mens de katten naar zich toe haalde, maar dat ze zelf het initiatief namen een aantal duizenden jaren terug, toen ze merkten dat de mens de landbouw had uitgevonden en in hutten woonde vol smakelijke muizen. De mens van zijn kant waardeerde deze attentie wel, want die muizen knabbelden aan hun graanvoorraden voor de magere maanden. Zo ontstond een win-win situatie. De Egyptenaren vergoddelijkten hun katten zelfs. Ze vereerden de godin Bastet met haar ranke soepele lijf en een kattenkop. Bastet was de godin van de huisvrouw en van de parfum. Op haar feestdag gingen de Egyptenaren ontzettend aan de wijn. Maar Bastet kon ook wisselturig zijn en voor hetzelfde geld kreeg je een zonsverduistering aan je broek. Ze had overigens wel een goed huwelijk gedaan, die godin. Ze was de echtgenote van de creatieve god Ptah, smid en pottenbakker van Stiel. Hij had bij het pottenbakken de mens geschapen. Dus, als u nog een leuke naam voor uw nieuwe kitten zoekt, dan is Bastet misschien een goed idee. Ook om de betekenis. Bastet betekent zoiets als verscheurende dame. En hoe onschuldig uw kat ook ligt te snorren, die verscheurende dame ligt altijd dicht onder de oppervlakte. Als ze aan de wandel gaat, is de kans groot dat ze in de tuin een bloedbad aanricht. Niet voor het eten, maar voor de lol. Het is bekend dat huiskatten hun prooi wel doden, maar niet opeten, omdat ze thuis toch genoeg te bikken krijgen. Bastet, dat u het maar weet. Houd uw eigen kat dus in ere en besef hoe belangrijk het werk van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond is voor de leefbaarheid in onze streek. Daarom is het zo schandalig en kortzichtig van al die gemeentes om deze noodzakelijke stichting subsidie te onthouden. Behalve dus Schiedam en Rotterdam. De bestuurders van die steden zijn visionair genoeg om te zien hoe groot het verschil is dat de vrijwilligers van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond maken. Trek op naar de raadhuizen en eis van uw bestuurders dat ze het voorbeeld van Schiedam en Rotterdam volgen. U kunt trouwens de stichting ook zelf steunen. En dankzij haar bemiddeling misschien uw eigen vlees geworden godin Bastet in huis krijgen. De URL is eenvoudig. Zwerfkattenrijnmond.nl. Eén woord. Zwerfkattenrijnmond.nl. Zonder spatie. Ik zeg het nog één keer. Zwerfkattenrijnmond.nl. Mooie klanken van China Crisis. Wishful Thinking, zo heet die plaat. En ik neem u nog wat verder mee terug in de tijd naar Brenda Lee. Make me feel that you still love me. If it's just for one more day, break it to me gently, so my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we shared for oh so long is such a big part of me. If you must take your love away, take it gradually. Oh, oh, break it to me gently. Give me time, or give me a little time to ease the pain. Love me just a little longer, 'cause I'll never, never love again. 'Cause I'll never love again. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I am not your Casanova. You know me, you ain't never been friends. I can't just see how much I really love you. Gonna sing it to you time and time again. Oh, Casanova, Casanova. Oh, Casanova, Casanova. Every man deserves a good woman, want you to be my wife. The time is so much better spent, baby, with a woman just like you in my life. So let me love you, fill me up inside. I wanna hold you, baby. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby. I am not your Casanova. Me and Romeo ain't never been friends. I can't just see how much I really love you. Gonna sing it to you time and time again. Oh, Casanova, Casanova. Me and Romeo ain't never been friends. Can't you see how much I really love you? Gonna sing it to you time and time again. Oh, guessing over. Guessing over. Lee had het over Break It To Me Gently en daarna een meer eigentijds werk van Palm Trees. En dat heette Casanova. En dan is het nu tijd voor een bijdrage van Jan van Efferen van RTV Papendrecht. Geïntroduceerd door onze eigen Alfred Blokhuizen. We maken een uitstapje naar Papendrecht in de show. We gaan naar de supermarkt Maha. Die wordt geleid door de Syrische vluchteling Raheb Shofan. RTV Papendrecht ging er polshoog nemen en kijk hoe het met de supermarkt gaat. In de supermarkt ging RTV Papendrecht in gesprek met uiteraard de trotse eigenaar Raheb Shofan, met Herman van Nieuwstraten van Werkbank Drechtsteden en zijn dochter Maha, waarnaar de supermarkt is genoemd. Ja, ik sta hier samen met Raheb Shofan, eigenaar van Maha Supermarkt. Raheb, vertel eens, waarom ben je deze winkel begonnen? Ik begin deze winkel, ik wil goede voorbeeld voor mijn kinderen. Ja. Deze is belangrijk voor mij en voor mijn kinderen. Als kinderen, gezin, vader en moeder zitten in huis, geen werk. Later ook hun. Ja, ja. Geen werk, niet een belangrijk werk. Nee, blijft in huis. Maar als hun gezin, vader en moeder hard werken, ook kinderen, gaat later hard werken. Want dat is het belangrijkste, het goede voorbeeld geven aan je kinderen. En ja, je wilt ook voor jezelf kunnen zorgen en niet afhankelijk zijn van wat de staat je toeschuift. Ja, ook deze is belangrijk. Ik krijg geld uitkering van sociaal is ongeveer 3 jaar. Ja, is genoeg 3 jaar. Ik probeer nu met deze winkel. Mm-hmm. Ik hoop het gaat lopen. Ja, want je bent ervoor om te zeggen, ik ga zelf mijn werk doen en ik ga zelf mijn geld verdienen. Maar daar zul je toch wel hard voor moeten werken om dit winkeltje op poten te krijgen. Bijna elke dag, ik vertrek van mijn huis om 5 uur 's morgens naar een groothandel. Kijk wat ik nodig heb voor deze dag spullen. Ik koop dit spullen daarna terug naar mijn winkel ongeveer om 9 uur. Opruimen en blijft in winkel tot 7 uur avond. Beetje landtijd, maar is alle tijd normaal, is alles begin. Moeilijk, altijd nieuw begin. Ja, het is natuurlijk prachtig dat je dit opzet en je krijgt daar gelukkig ook wat steun bij. Wat is precies jouw betrokkenheid bij de Maha supermarkt van Raheb Shofan? Ja, lastige naam. Ja, wij zijn via de sociale dienst gevraagd om een keer hier langs te gaan, omdat deze ondernemer een stukje ondersteuning en hulp nodig heeft. Nou, dat doen wij graag vanuit Stichting Werkbank Drechtsteden, want iedereen moet mee kunnen doen in deze maatschappij. Ja, en waarom, want ja, als jij over deze winkel en over Raheb praat, dan zie ik bij jou je ogen gaan glinsteren. Hoe komt dat? Ja, Raheb is 3 jaar geleden naar Nederland gekomen, heeft zijn inburgering gedaan. Zei gelijk al van, ik kom hier niet heen voor een uitkering, maar ik kom hierheen om hard te werken. Ik ben gevlucht voor de oorlog. Nou, hij is gewoon deze supermarkt begonnen uit het niets. Fantastisch dat je zulke nieuwe Papendrechters hebt. Ja. Dus je hebt heel veel artikelen die bekend zijn bij Marokkanen, Turken, Syriërs, mensen uit de Arabische landen en de Noord-Afrikaanse landen. Die zijn tamelijk onbekend voor de Nederlandse mensen, maar de Nederlandse mensen die willen ze ook wel graag kopen misschien. Ja, ja, ik heb voor Turkisch, voor Marokko, voor Syriërs, voor iedereen, ja. Ook ik heb een klein beetje voor Nederlanders ook, is een belangrijke klanten. Voorbeeld is rijst voor iedereen. Ja. Ja, olijven ook voor iedereen. Maar ik heb een nieuw product. Soms mensen willen graag een nieuw. Ja. Niet normaal, maar als altijd een nieuw is lekker. Ik heb groenten en kippenvlees, olijven fresh, voorbeeld. Ja, veel dingen. En jij als ondernemer, jij herkent het ondernemerschap en jij vindt dat dat ondersteund moet worden. Ja, dat moet absoluut ondersteund worden. En we zijn via Stichting Anders aan het kijken of we een coach kunnen vinden die hem daarin begeleidt. Er moet een ondernemingsplan geschreven worden om een stukje subsidie te krijgen. Daar zijn we mee aan de slag. En RTV Papendrecht om een klein stukje beeld te geven van deze leuke supermarkt. En hoe mooi vind jij dat de winkel naar jou genoemd is? Ik vind het mooi en heel mooi om dat op mijn naam. Ja. En vind je het ook een hele mooie winkel? Ja, heel mooi en groot ook. Ja. En ga je er later of misschien nu al in helpen? Ja, ik help als nieuwe dingen kopen en zo. Ik doe op in de kast en zo. Ja. En dat vind je gewoon leuk? Ja. Ja. En dat doe je niet omdat het moet, maar omdat jij het leuk vindt. Nee, ik vind dat leuk. Als een hond heb ik staan janken naar de sikkel van de maan, om de hemel te bedanken dat je mij hebt weggedaan. Nee, ik bleef niet voor jouw deur staan. Deze stad is groot genoeg. Bij een hond komt het op de geur aan en het ruikt lekker in de kroeg. Nee, ik vroet niet in de aarde, ik ga niet tot op het bord. Nu ben jij de doodverklaarde. Ik leef weer als een jonge god. Van jou. Ik heb overal blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou. Ik heb overal blauwe plekken van jou, blauwe plekken van jou. Ik heb Ging dit nu over huiselijk geweld? Nee, niet echt natuurlijk. Herman van Veen gaf acte de présence en zorgde voor de Nederlandstalige opname voor vandaag. En dat heette Blauwe Plekken. Dit was die, de late avond voor vandaag. Morgen hoor je een nieuwe bij jouw favoriete lokale omroep en die wordt gepresenteerd door Bert de Wolf. Blijf ons tussendoor volgen via onze website www.delateavond.nl of kijk regelmatig even naar de Late Avond Facebookpagina. Het was weer fijn om even samen te zijn. Daarom zeg ik heel graag tot de volgende De Late Avond die ik mag presenteren. En dat zal vrijdag zijn. En ik besluit met Alicia Keys. Met Falling. Tot de volgende keer.